एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या कहूँ तुमसे क्या जमाना था। हर जगह तो ये अफसाना था, एक हसीना थी दीवाना था। जब दिल टूटा था तुमसे रूठा था, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ। आंसू गिरते थे तन्हा फिरते थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ। खामोश हो गया था मेरा ये जहां, उस वक्त हम सफर थे जाने तुम कहां। कैसे बयां करूं अपनी मजबूरियां, एक लम्हे में हुए मीलों की दूरियां। जब तुमको देना मेरा साथ था, थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे कहाँ। एक हसीना थी एक दीवाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था।